بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشنده مهربان حمیم عین سینقاف چند پیتیک لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا با پیتانک تیوی چی آوا بیویند دابنید. برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و جن کوب بنو با اومو بستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تده. زانکان لهندیشی دواون هندیشی شیان و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أبو شويك دي زانيت خداي بالا دستو كاربجي وحي ونقاد نيريد بوتو أي محمد وابو پیغمبراني پیشتوش روان كراوا للاين خدايشي بالا دستو داناوا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم هرچي لأسمان كانو زويدا هيا هر همي أو ذات بديهن رخاونيتي بيغمان أو خدايا برزو بلندو قورو شكو دارا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم أسمان كان لا يسريان ونزي كلت ببنو ليك بترازين لبر قوري وشكو داري أو ذاتا أو كاد فريش لكان سرگرمي تسبحات وستايشو سپاس گزاري پر وردگاريان داواي لي خوش بونيش دكن بو ایماندارانی سرزوی دلنیا و آگا داربن که براستی او پروردگارا هر اولی خوش بو مهربانا والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل اوانشی لجیاتی او ذات کسانی تروشتی تردکن پال پشت و پشت جیر اوانا خدا تشاو دير بسريانوا ونبيت تو اي محمد كرابيد بسر پرش بسريانوا وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ابو شوی که دی زانید قرآن چی عربی پارو من با وحی و نگاه بو ناردید با اوی شاری مکو دورو بری که همو زویده گرته و آگا دار بکید بطایبت آگا دارو هشیاریم بکید لر روشی کو کردنوا که هیچ گمانی تدانیا او روشه خلچی دبنه دو بشوا دسته چان با بهشت برده کرنو دستن ناو بهشتوا دسته که تریشان با ناو دو زخرا پیز دکرن ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اگر خدا ويستي ببوايا همو يعني دكردن ملتي چي يك پارچا هموان بناتاري ايمان دارو چاك دبون بلام ويستي وايا هر کس بيويتو شايسته بيت دي خاطة ساي الرحمة مهربانيو بهشتي خوية وا استمكارانيش هيت پشتيوانو يارد دريچان نابيت أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير آیا بیجگل خدا پشتیوانی تریان بو خویان دوزی و توا؟ کوابو هر خدا خوی پشتیوانو هر خدا خوی مردوان زندو دکاتو هر خوشی دسلاتی بسر هم مشتیگ ده هیا و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب لهرشتك دا چه شو رای جاواستان بو او سرنجامی بریارکی بو خدا خوی دا گررتوا چون که هر او ذاته خدای پروردگارم هر پشت بو دبستمو هر بولای اویش دا گرموا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيقمان هرو ذات بديه نرياس ما نكانو زبيا هر لخوتان هاو سراني بو سازاندون لآجلو مرو مالاتيش جوت نيرو مي بو فراهم هنون لو رگیوا زاو زیده کنو زور دبن بوتان هیچ شتیگ نیه لوینه او ذات ها هیچ شتیگ لو ناچید چون که خدایو بدیه نرا چون لبدیه نرا وکانی دا چید هر اویش بی سرو بی نایا له مقالید السماوات والأرض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه بكل شیء علیم جلوی همو آسمان کان و زبی بدست او ذاته رزق و روزی فراوان دکات بو هر کس که بیوید یا کمی دکاتو سنوری چی بو دادنید همویشی بو تاقی کرنویا للایک وو بر و برنی کارو باری جیان للای چی تروا براستی او خدایا به هموشت یک زانایا شرع لكم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ربازی آینو برنامه جیانی بوداناون اوی که فرمانی پی کردوا بنوح هر بوشی و یک قرآنیشی بو تو ای محمد وحیو نگاه کردوا با ابراهیم و موسا و عیساش من را گهندوا که ربازی آینو یک خدا ناسی برندنو لسری پای دار بن ام بانگوازر راست و درستا زور بلای بتپرستو خدا ناسانو گرانو زحمتا بلام خدای دانا خوی کسانی شایست حل دب جیرید بو گهندنی آینکیو رنموی خلکان یک دکاد کب گرن و بولای برنامه کی بپرستنو انجام دانی کارو کردوی چاک و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضی بینهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ملتانی پیشو بتایبد گاورو جو جیاوازی و چشو دوبرچین نکوتن نیوانیان مگر لدوای هاتنی زانستو زانیاری تواو بویان کلبر حسادتو استمکاریو لا دانیان لراست ریگا بویان دروز بو خو اگر بریاری پیشو تر للاين پروردگار تو النبوايا كتا كاتي چي دياري كراو مولتي داون او فرماني تيا چونيان درد كرا بيگمان واني كا بونم ميراد گري كتابي خداو گين را بدستيان لنوكاني داهاتو كوتن گمانو دودل يوا خلچي شان خستا گمانو درباري فلذلك فدعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير كواتا أي پیغمبر تو بو او بانگواز بکو پای دارو دامزراو با هر وقت فرمانت پیدراو شوین آرزوی اوان مکو و با آشکرا بله من باورم هیناو بو کتب و پیامانه خدا بوی ناردومو فرمانم پیدراو که داد پروری برپا بکم ننوان تانده الله پروردگاری ایمه و ایوشه بگمان در انجامی کرده خومن بو خومنو کرده ایوش بو خوتانو ایتر هیچ چشه اگنیا لنوان ایمو ایودا چون که حق در کود ایمو ایوا هر خدا خوی کماندکاتو و گرانوش هر بولای اوا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد اواني الرخنة دقرنو قصدك ان درباري آيني خدا دواي اويك ولام دراوتو وخلچي الريان تيكردوا اوانا بلگو رخنة كانيان پوچلو بسريان داد دريتوا للايان پروردگاريانوا خشمو تو ريان لسرو سزاي سختيان بو آماده الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب خدا او ذاتيك كتاب بيروزكاني بحق راسي روانة كردوا اروها الشريعة چي دابزاندوا كوكو ترازو پي وروايا بوهل سنگاندني حق ونا حق جا چي توي فير كردوا تزاني لوانه روجي قيامته لبرسين والنزيق بيت يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد اوانی که باور بر روشی قیامت ناهینن پلدکن و گالتیان پیدیت و دلین کوا کهی پیش دید بلام اوانی باوریان هیناو لبرپابونی ده ترسن ده زانن دلنیان که برپابونی حقیقت و راستقینه اگا دار بن لراستی ده اوانی مجادل لسر قیامت دکن و بگمانن لی لبزربون و سر لشواوی چی قول دار روچون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز خداي گورا زور بسوزو دلو فانن لقل بندکانی دا رزقو روزی دا بخشید به هر کس بیوید بو تاقی کرنوا براستی اوزاتا بهزو بالا دستا من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب جاويك برهمي قيامتي دويتو لدنيا دا كارو كردوي چاك دا چينيت اما پاداشتي هولو كوششكي بزياده و پیدا بخشين اوشي که برهمی دنیای دوید هندیگ لدنیای پیدا بخشین بلام لقیامت دا هید زور بشیچین نیا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضی بینهم و این الظالمین لهم عذاب علیم ایا او بباورانا رازین ببرنامه خدا؟ یا خود شوینی اوها والگرانه دکون که بناوی دین و برنامهان با داناونو پی رویان دکن به اوی خدا مولتی دابتو پی رازی بید حرام و حلالیان با دیاری دکن خو اگر بر یاری پیشتر من نبوایا بمانویان تا کاتی دیاری کراو او فرمان ددرا بلناو بردنیان بگمان بستم کاران سزای به ایشو بسو آماده ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير لروجی قیامت ولی پرسینه ودا دبینید استمکاران د ترسن لوی ک کردو یانه لکاتک دا سزا کی کوتو بسر یان دا ولی درواز نابن او کا دا ونی ک با ور یان هینا وو کارو کردو وچا ک کان یان انجام دا وا لباخ چکانی بهج دا جانی کامرانی د بنسر چیان بوید للا یان پروردگار یانه و بویان آماده أوي خلاتو بخششي قورو بيس نور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. او خلاتو بخششا اوه که خدا مجدد داد بو بندانی که باوریان هنو و کارو کرده و چاک کانین انجام داو. اوانشی بدن بانگواز و ناین ای پیغمبر پیان بله لسرم بانگوازا هیچ جور پاداشت یکم لعوه ناوید تنها خوش ویستی و ریز نبید لخزمایتی دا جا اوه چاک یک انجام بداد او بچاکتر پاداش دادریتو چون که براستی خدا لبرده و سپاس گزاره. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. بلكو خدا ناسان دلين محمد بدم خدا ودروي هلبستوا جاگر خدا بيويت موردنيت بصر دل الدو هیچ شد بو ناوترید خداش دیوید آسواری بطالو ناحقی نهیلیتو حق و راستی بفرمانی خوی بچسبینید چون که براستی او خدایا زانای بوی کلتوی دلو درونو سینکان دا حشار دراوا. و هو الذی یقبل التوبت عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خدا او ذاته که پشیمانی و توبه لبندکانی وردگرید تاو پوشیش دکاد لحلو گناه کانیان باو کارو کردوانش که انجامی ددن دزانیتو با آگایا. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید. خدای گوره آواتی اوان دهینات دی کبا وریان هینا وو کارو کرده و چاک کانین انجام داوا اروها لفضل و زیاد خلات و بخششی خوی بهرمندیان دکاد بیبا ورانیش سزای سختو با ایشیان بو آماده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خو اگر خدا رزق و روزی بفراوانی ببندکانی ببخشیایا او دستیان ددای تاوان و گناه و ستم لزویده بلام خدا بحسابی چی ورد و دیاری کرو اوی بیاوید پیان دبخشید براستی او ذاتا آگاو بینای بکار و حلویستی بندکانی. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خدا او ذاته كباران دبارينتو ديگينت فريايان دواي اوي كنا اميد بون هر وهار رحمتو بخششي خوي پخش دكاتوا لبر اوا هر خوي پشتیوانو فرياد رسو شايستي سپاسا. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لنشانو بلغا كاني قوريو دا صلاتي خدا دروس كردني آسمان كانو زبيو أو زندوراني كتيايان دا بلاوي كردوتوا هر أو ذاتا كاتيك بيويت توانو دا صلاتي بسركو كرنويان دا هيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هر بلاو نهامت يكتان بسرهات بيت او الدرنجامي او كارو كردواني كبا عارزي خوتان دتان كرد بلام اوان دا خدايش مهربانا لزور بي زوري قناهو هلاكانتان خوش دبيت. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي قروي خدانا ناسان ايوه ناتوانن خدا دستوستان بکنو لد صلاتي خدا درباز ببن لزويدا جگل لخداي گورش کز ناتوانت پشتوان تان بيتو سرتان بخات ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام لنشانو بلغي دا صلاتي خدا او كشتيانيك وكجو تشيو هاتو تشودا كان بدر ياكان دا بياساي چي ريكو بيك إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور خو اگر بیویت با دوستینیتو لسر پشتی در یاک دوستنو لکار دکون. براستی آلو توانو دا صلات دا بلگو نشانی زور هن بو هر کسی که زور خو گرو سپاس گزاره. او یوبقهن بما کسبو و یعفو عن کثیر. یان جاری واهی کشتی کان بخویانو سر نشینی کان یانو دشتینیتو نقمیان دکاد لانجامی تاوانو گناهی خلک کوا. گلک جاریش تاو پوشی لحلو تاوانی زور دکاتو دان هیلی توا ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص امرون کردنویش بو اویا خدا ناسان بزانن بتایبت اوانی کم مجادلو دمدمیدکن و رخنیان لآیتکانی ایمه هیا کلکاتی تنگان دا کس پنایان ناداتو کس فریایان ناکوید جگل خدای گورا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون جاهرش دیکتان پی بخشراوا او زینتی جیانی ام دنیایا کر ریگو زریکا برو قیامت بلام او بشه ای کللای خدایا چاک ترو بردوام ترب بو اوانی که باوریان هنوو هر پش بپروردگاریان دبستن والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون اوانی خویان لگناهی گورو تاوانی خرابو ناشرین دپاریزن کاتی کتور دبن لسر حلای کبران بریان دکرید هر امان تاو پوشید کنو لید بورن والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون اوانشی بدن بانگوازی پروردگاریان و چونو نویشکانیان بچاچی انجام داوو کاروباریان هر دم با مشورتو را پرسیو راوشکاریو لو رزقو روزی کپیمان داون دبخشن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هروها أوانيك دست رجان كرايا سر دست وسان ناوسنو برگري لخوان دكن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين جاتولي هر تاوانيك باندازي تاوانكي بزيادو كم او كسيلي خوشبوني هبيتو تاو پوشيو تاك سازي بكات او پاداشتي للاي خدايا براسي خدا سمكاراني خوشناويت ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لراستی دا اوی حقی خوی دا سینید دوی اوی کستمی لیکراوا اوانا لیپرسراو نابن اگر لسنور لا ندن انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئیک لهم عذاب علیم بگمان تنها اوانا برپرس دبن کستم لخلچی دکن و دست ریجی دکن بنا حق لزویده اوانا سزاو آزاری با ایشیان بو هيا ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور لراسي دا اوي دان بخوي دا بگريتو چاو پوشي بكاتو لي خوش بو بيت لكاتك دا كدتوانيت طلب سينيت براسي اوا كاريشي بجيو چاكو پسند انجام داد براسي اوا لو كارانيه كبي ويست بكريت ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل اوي خدا ريلي ونبكات او ايتر كسي تري دل سوزي دزناكويت تا ريقي الراس نشان بدات او ساتو اي محمد لقيامت داد بينيد استمكاران كاتيك سزاو اشكن زيدو زخد بينن بكساسية ودلين ايا هيتش ريقيك هيا بو قرانوا تا خدا تشون دفرمويت وابكين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم سرنجام تاوان باران دبینید دبرین سر دوزخ همو پستو زلیلو لارملو خجالتن لشرمزاریو لترز دا لجیر و بطیلی چاو دروانن بو آگرکا آلو کاتو بارو دوخن ناخوش دا اوانی باوریان هینا و دلین براستی خسارد مندو زرر مندان امرو اوانن که خویانو کسو کارو مالو مندالیان لدزداو لقیامت دا کسو کارو خزمو هاولانیان اگر لدوزخ دان او هیچ ما اید الخوشینین خو اگر لبهجدان امانیان هر لیاد نیه اینجا را دگین درید که اگه دار بن بگمان ستمکاران لآزار و اشکن جی بردوام دان و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله و من یضلل الله فما له من سبیل وانا هیچ دوستو پشتیوانی چان نیل لجاتی خدا کل دست زاو تول رزگاریان بکات او کسش خدا سری لیب شوینی تو گم رای بکات چون که خوی شایست کردوا ایتر ریبازی رزگاری و سرفرازی دزنا کوید استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير خلچنا بپیر بانگوازی پروردگارتان و بچن پیش اوی روژک بیت هیچ گرانوی للاین خداون نابیت او روژا هیچ پناگه اکتان نابیتو کسیشتان ناتواند انکاری بکاتو دان بتاوانکانی داننیت فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور اگر خدا ناسان پشتیان حل کردو جویان نگرد ای محمد داخیان بو مخو چون که ایما تو من نناردو چاو دیر بید بسریانو بلکو تو تنها گیندنی ام بانگوازو قرآن ادل سرا اشکراش که براستی ایما کاتیگ نازو نعمتو رحمتیگ در ریجین بسر آدمی زادا زور کشخی پیو دکات خو اگر بلاو ناخوشی چیان توش بید بهوی کارو کردو خرافکانیانو براستيو كسا زور سبلو رخنا لخدا قرا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير هر بو خدای خاون داریتی آسمان کانو زوی هرچی بوید درستی دکات به هر کس که بیوید تنها کج دبخشید و به هر کس که بیوید کر دبخشید یا خود لهر دو جور به هنده خیزان دبخشید لکرو لکج هیشا ویستی خدا وایا هیچی ندانه و نزوگ بید براستی او ذاتا زانه و بد صلاته